Onlar kendilerinden önce gelip geçenlerin başlarına gelen günlerin benzerlerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, bekleyip, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.